Paulo Flores z naszej trzeciej siestowej płyty i po latach pojawi się w Polsce po raz pierwszy, otwierając przyszłoroczny piąty Siesta Festival. A my powrócimy w stosownym momencie. Autopromocja. Ma już Mateusza Trójki, Fryderyka i jazzowego Oscara. Ma również ogromne ambicje artystyczne i przyjedzie do nas ze swoimi muzycznymi przyjaciółmi, by je zrealizować. Piotr Wojtasik Quartet. Międzynarodowy, elitarny skład i kompozycje z płyty Amazing 12. Na żywo w Trójce już dziś, tuż po 20. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. iPhone 5S z pamięcią 16 GB, systemem iOS 7 oraz kamerą 8 megapikseli za jedyne 2299 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Co mi tutaj napisała? Kupić twaróg sernikowy, margarynę, majonez winiary, kukurydzę, groszek... I co jeszcze? Jeszcze świeżego pstrąga tęczowego i łososiowego, filet z dorsza i z łososia i filety śledziowe, a i szynkę swojską lub wędzoną za 17,90 za kilogram. I gdzie ja to wszystko dostanę? No tak, w Lidlu. Teraz w Lidlu znajdziesz wszystko na święta, w tym bogaty wybór ryb wędzonych i świeżych, a szynkę swojską lub wędzoną kupisz jedynie za 17,90 za kilogram. Lidl, co tydzień coś nowego. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Za minutę będzie godzina 16, czas na Radio Nawigatora, czyli serwis dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, witam i zapraszam. To informacje dla kierowców. Oczywiście informujemy w Radio Nawigatorze o utrudnieniach i korkach na drogach. I zaczynamy od województwa warmińsko-mazurskiego. Droga krajowa nr 7, odcinek Elbląg, Nowy Dwór Gdański. W pobliżu miejscowości Kazimierzewo doszło do zderzenia samochodu osobowego z samochodem dostawczym. Wprowadzono w miejscu wypadku ruch wahadłowy. To utrudnienie na siódemce może potrwać jeszcze około półtorej godziny. Teraz województwo podkarpackie i droga krajowa nr 9, odcinek Rzeszów-Kolbuszowa. W pobliżu miejscowości Widełka doszło do poważnego wypadku. Jedna osoba zginęła, jedna została ranna i droga została zablokowana. Wyznaczono objazd dla samochodów osobowych od strony Kolbuszowej przez Głogów Małopolski, natomiast od strony Rzeszowa do Stykowa Budy Głogowskie. Nie ma już utrudnień na ósemce w województwie dolnośląskim na odcinku Wrocław-Kłodzko w pobliżu miejscowości Kobierzyce. Tam doszło do wypadku. Był przez pewien czas ruch wahadłowy. Teraz już nie ma żadnych utrudnień. 2253 to nasz specjalny numer do radionawigatora. Gdyby na Państwa drodze doszło do jakichś utrudnień, to proszę do nas zadzwonić. Radionawigator Trójki. Na zegarach minęła 16, tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 grudnia. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Władimir Putin jest jak narkoman, uzależniony od zdobywania nowych terenów, mówi premier Ukrainy. To podziękowanie za ich służbę i poświęcenie. W Warszawie otwarto Centrum Weterana dla byłych uczestników misji wojskowych. Ryby przywiezione przez polskich rybaków na przedświątecznym obiedzie papieża Franciszka oraz papieża emeryta Benedykta XVI. Premier Ukrainy ostro krytykuje prezydenta Rosji. W wywiadzie dla niemieckiego magazynu Der Spiegel Arsenij Jaceniuk stwierdził, że Władimir Putin jest jak narkoman uzależniony od zdobywania wciąż nowych terenów. Jaceniuk stwierdził, że Władimir Putin potrzebuje ciągle nowych aneksji. Jego zdaniem rosyjski przywódca, aby przetrwać, musi zdobywać nowe, obce terytoria. Aneksja Krymu wywołała w Rosji duży aplauz, ale nie będzie on wieczny. Jaceniuk zauważył, że rosyjskie społeczeństwo zaczyna odczuwać skutki sankcji, dlatego aby zachować swoją popularność, Putin będzie musiał popełnić kolejne międzynarodowe przestępstwa. Jak powiedział, bez tego będzie politycznie martwy. W wywiadzie dla tygodnika komunika szef ukraińskiego rządu wezwał Zachód do bardziej zdecydowanego wsparcia jego kraju. Jak powiedział, Ukraina jest straumatyzowana rosyjską agresją i stoi przed gospodarczą katastrofą. Potrzebujemy wsparcia finansowego i militarnego, powiedział Jaceniuk, dodając, że kluczowe znaczenie mają dla Ukrainy dostawy broni. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Na ten dom czekali od lat i dziś oficjalnie został otwarty. Centrum Weterana to miejsce, gdzie wracający z misji wojskowych, na przykład w Iraku czy Afganistanie, żołnierze mogą otrzymać pomoc i wsparcie, którego często potrzebują. To też miejsce, gdzie pielęgnowana będzie pamięć o 120 wojskowych, którzy polegli na misjach. Od lat 50. poza naszymi granicami służyło w sumie ponad 100 tysięcy osób. Centrum Weterana mieści się przy ulicy Puławskiej w dawnym budynku Wojskowej Komendy Uzupełnień. Szefowa rządu, otwierając centrum, wyraziła wdzięczność weteranom walk na misjach zagranicznych. Jak podkreśliła, Polska i cały wolny świat jest dumny z weteranów, żołnierzy, którzy poświęcają bardzo wiele dla obrony podstawowych zasad. Wolność i suwerenność są warte niekiedy najwyższego poświęcenia. To wy w imieniu tego wolnego świata to zadanie wypełniacie. Placówka ma służyć pomocą i wsparciem uczestnikom misji oraz pielęgnować pamięć o poległych żołnierzach. Szkoda, że tak późno, ale to dobrze, że centrum powstało, mówi Marek Rzodkiewicz ze Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych Weteranów. Porady prawne mają tu prawników. Psychologiczna pomoc, bo i są psychologowie. Tutaj to jest bardzo ważne, szczególnie dla rodzin tych poległych żołnierzy, ale i żołnierzy, którzy wracają. W pobliżu Centrum Weterana odsłonięto obelisk upamiętniający polskich żołnierzy, którzy zginęli na misjach od zakończenia II wojny światowej. Na ścianie pamięci widnieje 100 nazwisk. Paweł Buszko, Polskie Radio. Mija 26. rocznica zamachu bombowego na samolot linii Pan Am, który rozerwał się w powietrzu nad szkockim miasteczkiem Lockerbie. 21 grudnia w samolocie i na ziemi zginęło w sumie 270 osób. Część rodzin ofiar do dziś uważa ten atak za niewyjaśniony. Mimo procesu w 2000 roku i skazania za ten zamach Libijczyka Abdelbaseta Almegrahiego na dożywocie, około 20 członków rodzin ofiar domaga się rewizji procesu. Almegrahi zachorował w szkockim więzieniu na raka i 5 lat temu odesłano go do Libii ze względów humanitarnych. W 2012 roku zmarł w Trypolisie, ale ojciec jednej z zabitych w Lockerbie, Jim Swire, jest przekonany, że Megrahi był kozłem ofiarnym. Jak powiedział BBC, we have so much evidence now. Mamy obecnie tyle dowodów, że gdybyśmy je poddali ponownej ocenie w niezależnym sądzie, pewien jestem, że orzeczenie winy zostałoby unieważnione. Szkocki prokurator generalny Frank Mulholland odrzuca jednak tego rodzaju twierdzenia. Każdy ma prawo do swojego zdania, ale dla mnie o winie decyduje tylko sąd. A był już i proces, i dwie apelacje. Sprawę badało 13 sędziów i po tym wszystkim Almegrahi pozostaje nadal winny. Od czasu libijskiej rewolucji szkocka prokuratura wznowiła jednak poszukiwania wspólników Abdelbaseta Almegrahiego. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Teraz Szwajcaria, gdzie przed chwilą zakończył się konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Na skoczni w Engelbergu po pierwszej serii Piotr Żyła zajmował 7 miejsce. W serii drugiej poszło mu gorzej i ostatecznie spadł na miejsce 15. Jan Ziobro, Stefan Hula i Klemens Murańka nie zakwalifikowali się do serii finałowej. Wygrał Czech Roman Kudelka, który oddał najdłuższy skok w drugiej serii, 138,5 metra. Polskie ryby na stole w Watykanie. Na przedświąteczny obiad papieża Franciszka oraz papieża emeryta Benedykta XVI trafiły dziś karpie, śledzie oraz dorsze przewiezione przez polskich rybaków do Rzymu. W Rzymie od piątku gości delegacja polskich rybaków i kucharzy, którzy gotowali m.in. dla członków Papieskiej Akademii Dyplomatycznej oraz włoskiej Polonii w parafii świętego Stanisława. Prezes Towarzystwa Promocji Ryb Pan Karp Zbigniew Szczepański mówi, że rybny obiad dla obu papieży to wielkie wyróżnienie. Jesteśmy zaszczyceni, że nasze plany dostarczenia pokarmów rybnych dla obu papieży spełniają się. Mamy nadzieję, że będzie to świetna promocja naszej polskiej kuchni i polskich hodowli ryb. Wizyty rybaków z Polski w Rzymie to już tradycja. Przed rokiem gościli oni u gwardzistów szwajcarskich. Rzym, Piotr Pagieła, Polskie Radio Katowice. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Do końca dnia chmury, deszcz i deszcz ze śniegiem, a w górach i na Podlasiu także śnieg. Od 2 stopni w Suwałkach do 6 w Szczecinie i we Wrocławiu. Od jutra znów dużo cieplej. Od 6 stopni na północnym wschodzie, około 7-8 w centrum kraju, do 10 na południowym zachodzie. Niestety nadal deszczowo. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72 265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci.

loqueo, hoy a los niños llore, chango a loqueo, hoy a los niños llore. Jularoni y con jude sileri. Que, que taloma con lo juago. Que, taloma con lo juago. Que, taloma con lo juago. Eni bamo juwe pesafu. A gogo ilu de lori wa. Kori koto basi o koni perimo. A gogo ilu de lori wa. Kori koto basi o koni perimo. Gotowi do walki? No to zapraszam do galerii handlowej, a tych spośród Państwa, którzy zostali z nami po tej kolędzie z wnętrza kraju Wudu, z Ouida w Beninie, chciałbym też zaprosić wciąż na takie kolędowanie osobliwe, siestowe, ale już rzeczywiście będziemy bliżej istoty rzeczy. To jest kolęda jakaś prastara, tradycyjna, chętnie wykonywana w Nowym Orleanie lat temu ze 100, ale ponieważ z owych czasów nie mam żadnego nagrania, więc muszę poprosić doktora Johna, żeby nam pieśń tę przypomniał. Oh, O boskim dzieciątku poinkiwał nam dr John z Nowego Orleanu dzisiaj. No więc teraz bądźmy jeszcze o włos bardziej konwencjonalni. To chłopcy z Take Six i kolęda najwyższej próby. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful the ye nations rise, join the triumph of the skies with angelic hosts proclaim Christ is born in Bethlehem. Hark, the herald angels sing, glory to the newborn King. Christ by highest heaven adored, Christ the everlasting Lord, in the manger born a king, while adoring angels sing. Peace on earth to men goodwill, bid the trembling soul be still. Christ on earth has come to dwell, Jesus our Emmanuel. Hark, the sing glory to the newborn King. Hail the hand-born Prince of Peace, hail the Son of Righteousness. Life and light to all he brings, ring with healing in his wings. While he lays his glory by, give them second birth. Oh, hark, the herald angels sing, glory to the newborn King. Oh, hark, the herald angels sing, glory to the newborn King. Proszę się zgodzić, że już zrobiło się prawie przyjemnie. A ja na samym początku naszego dzisiejszego spotkania obiecywałem, że przez chwilę to nawet będzie miło. Więc to jest ta chwila. W każdej naszej sieście świątecznej przychodzi taki czas, kiedy sięgamy po niezawodnych świątecznych milasów. Więc zróbmy sobie teraz taki dyptyk choinkowych milasów. No to są tacy artyści, bez których ja w ogóle sobie nie wyobrażam trudu tak żmudnego jak ubieranie choinki. Oni w tym jakoś, jak umieją, pomagają. Jestem im za to wdzięczny ogromnie. Nawet rozważam, żeby zamiast gwiazdy na samym szczycie portret to jednego, to drugiego z nich umieścić w dowód wielkiej wdzięczności. A zatem taki siestowy dyptyk, mam nadzieję, Państwo teraz zaakceptują lub wybaczą. Frosted window panes, candles gleaming inside, painted candy canes on the tree. Santa's on his way. He's filled his sleigh with things, things for you and for me. It's that time of year when the world falls in love. Every song you hear seems to say Merry Christmas, may your New Year dreams come true. And this song of mine in three-quarter time

Joni Mitchell i dziś Sarah McLachlan. Jak sobie myślałem, słuchając wraz z Państwem z tej piosenki i przede wszystkim anielskiego głosu Sary, że może jednak to nie jest miejsce medalowe. Że być może niesłusznie, zwłaszcza Sarah, być może oryginał Joni by się jakoś zmieścił w dyptyku największych świątecznych smutasów, ale Sarah miała w sobie taką jakąś świetlistość. No więc teraz będziemy próbowali osiągnąć absolutne dno. Ten temat, gdyby przetłumaczyć dosłownie jego tytuł, to idzie tak. Kartka bożonarodzeniowa od dziwki z Minneapolis. I rzecz jest rzeczywiście dosyć przykra. Przychodzi ta kartka, gdzie dziewczyna pisze do swojego chłopaka, który bez wątpienia był złoczyńcą. No i ona oczywiście tęskni za nim strasznie i tak przebąkuje o tym od czasu do czasu. Natomiast głównie pisze mu o tym, jak to jej się w życiu ostatecznie ułożyło, że spodziewa się dziecka, że ma nawet męża, który gra na puzonie i że nie bije jej aż tak często, jak rozumiem tenże Charlie, do którego dziewczyna pisze. I tak pisze i dopiero na końcu pyta się, czy rzeczywiście ten Charlie chce znać prawdę, że wcale nie ma męża grającego na puzonie, tylko że siedzi w więzieniu i być może gdzieś w okolicach Dnia Świętego Walentego dostanie zwolnienie warunkowe. No a ten głos mówi sam za siebie. Baby, he says that it raises him up like it was on sun. He gave me a ring that was worn by his mother. It takes me out dancing every Saturday night. Charlie, I think about you every time I pass the filling station. On the counter, all the grease you used to wear in your hair. I still love that record, Little Anthony and the Imperials. But someone stole my record player. How do you like that? And Charlie, I almost went crazy after Mario got busted. I went back to Omaha to live with my folks. Everyone I used to know was either dead or in prison. So came back to Minneapolis. This time I think I'm gonna stay. Hey, Charlie, I think I'm happy for the first time since my accident. I wish I had all the money we used to spend on dope. Buy me a used car lot, I wouldn't sell any of them. different car every day, depending on how I feel. Charlie, for Christ's sake, if you want to know the truth of it, don't have a husband, he don't play the trombone. I need to borrow money to pay this lawyer, Charlie Hay. I'll be eligible for parole come Valentine's Day. No to pewnie nie była kartka świąteczna, której państwo by się spodziewali. I dosłownie w przenośni myślę, że nie jedna dłoń trochę zadrżała z bombką przy choince, bo ja rozumiem, że państwo tym się właśnie zajmują dzisiaj, słuchając siesty, oczywiście nie licząc tych spośród państwa, którzy gnają do wspomnianych galerii handlowych. Ale ci, którzy gnają, pewnie potrzebują trochę więcej jednak optymizmu niż nasz dyptyk smutasów świątecznych, więc może skoro jesteśmy już przy tych twardych facetach śpiewających świąteczne piosenki, to zaprośmy jeszcze jednego z nich, to będzie Lonesome Christmas, a zatem samotne, czytaj, jak rozumiem, przygnębiające dla niektórych. Ja szczerze mówiąc, jak myślę o tym, to raczej stałbym w drużynie Marii Czubaszek, która ma jedynie, jak wiemy, parówki w lodówce i najchętniej nie oglądałaby nikogo przez całe święta. Więc może Lonesome Christmas właściwie to jest jakiś wariant optymistyczny, jest to jak w Rejsie, piosenka optymistyczna. Tak przynajmniej brzmi i to jest B.B. King. Spend this Christmas, baby, sitting by the fire with you. I'm so happy for the moment that we share the whole year through. Jingle bells are ringing, children playing out in the snow. Said jingle bells are ringing, children playing out. Shopping, baby, there is one thing I'd like to do. Yeah, when I go shopping, baby, there's one thing I want to do. That's send a pretty present, sign with all of my love to you. We'll be right back. B.B. King. No i pomyślałem sobie, że może to jest dobry początek dla gitarowego świątecznego tryptyku w Sieście. Nie, zupełnie wyjątkowo nie będzie to Aldi Meola ze swojej płyty Winter. Teraz chciałbym sięgnąć po taką jeszcze mniej oczywistą płytę świąteczną. Nosi ona tytuł zaczerpnięty z, no poniekąd zresztą z Joni Mitchell, ale to jest taki szerokie spojrzenie na wszystkie te piosenki kolędowe, świąteczne, czułe, ciepłe, mianowicie Songs of Joy and Peace. I to jest album, który firmuje Yo-Yo Ma, ale Yo-Yo Ma and Friends, więc tych przyjaciół tam jest sporo wśród nich, gitarzyści, nie z gorsi, i oto Yo-Yo z wirtuozami gitary z Brazylii, braćmi Asadź. Yo-Yo Ma i bracia Asadź. A w naszym tryptyku gitarowym, świątecznym, no ostatnie miejsce jest zarazem pierwsze, skoro ostatni mają być pierwszymi. No i trudno się dziwić, bo Pat Metheny wystąpił w tym roku w każdej bez wyjątku Sieście. Czemu, pytają państwo? No jest wiele powodów. Pierwszy jest taki, że to nie jest zły muzyk. A drugi jest taki, że skończył w tym roku lat 60 i w ten sposób świętowaliśmy jego urodziny, jego geniusz, jego czasy, w których przyszło nam żyć, co jest akurat bardzo miłe. Pat Metheny, ten 20-krotny laureat nagrody Grammy, ma za punkt honoru, że nigdy nie grywa kolęd ani pieśni zimowych, ale od czasu do czasu robi wyjątek, no zwłaszcza jak dostanie w prezencie utwór tej miary. No więc podrzucam go Państwu raz do roku w nadziei, że będzie mi to wybaczone i teraz nie chcę tego robić tak na koniec audycji, bo jak Państwo pamiętają, na końcu audycji zawsze odzywa się taki głos autopromocja, no i to akurat byłoby w sumie w punkt trafione. Najpiękniejszą z barw, gdy nocą spod księżyca rzęs płynie na łąki pierwszy śnieg. Nim igliwie sierść poczuje szron, nim świt usłyszy dzwonki sam i znajdzie pierwszy ślad. Tak, pomyślałem sobie, że do tego utworu przepięknego za moment dokleję inny i zrobimy sobie taki dyptyk siestowy z cyklu Wielcy Kompozytorzy i ten drugi utwór to będzie Jan Sebastian Bach i on oczywiście będzie, ale to za chwilę, bo najpierw chciałem się z Państwem pożegnać, chociaż nas jeszcze czeka chyba jedna siesta w tym roku, prawda? Więc oczywiście Pat Metheny musi się tam także pojawić. Ale myślę, że pojawi się także wiele innych przez Państwa, w co wierzę, lubianych artystów, bo mamy już taką tradycję, nie wynaleźliśmy jej niestety, jest ona dość powszechna i wszyscy to robią, ale nie chcemy się wyłamywać, mianowicie byłbym za tym, żebyśmy za tydzień w sieście przejrzeli sobie, nie najlepsze płyty roku, bo ja w ogóle nie umiałbym takich decyzji arbitralnych wydać, natomiast nasze ulubione. I ich kilka było. Nie był to moim zdaniem rok jakiś szczególnie szczodry, ale wciąż upieram się, że parę tych płyt dla siesty bardzo ważnych się pokazało i oczywiście będzie tam świeżutka, jeszcze wciąż pachnąca płyta Zaz, dla której dzisiaj nie byłem w stanie znaleźć żadnego uzasadnienia. A zatem Za tydzień sobie przejrzymy wszystkie te stare piosenki z ostatnich 12 miesięcy. Może Państwo będą mieli jakieś sugestie. Ja już się kłaniam nisko, nazywam się Marcin Kiedryński i życzę Państwu względnie, na ile to możliwe, spokojnych, dobrych świąt. No i ten Bach na koniec z cyklu Wielcy Kompozytorzy, Siestowi, to będzie Bach dla Państwa pewnie jakoś już oswojony. Słowa napisał też lubiany przez Siestowiczów artysta. No i też jest to trochę w stylu smutasy świątecznej, ale jakoś nie umiem inaczej zakończyć tego spotkania. To jest Sting i ta historia o tym, jak mężczyzna idzie nocą przez zaśnieżone góry i tęskni za swoim przyjacielem, z którym w młodości w tych górach spacerował i przez moment mu się wydaje, że gdzieś obok pojawiają się na śniegu ślady stóp tego jego towarzysza. I on się tak zastanawiał, jak to jest, że tęskni za nim tylko zimą. Tyle. Tymczasem. Always this winter child, December sun sits low against the sky. Cold light on frozen fields, the cattle in their stable lowing. When to what this winter road, 10,000 miles seem nothing to us then. One walks with heavy tread, the space between left footsteps growing. Ah, day, the snow did fall, and what's left of the day is close drawn in. I speak your name as if you'd answer me. But the silence of the snow is deafening. How well do I recall our arguments, our logical, no debts or recompense. Philosophy and faith were ghosts that we would chase until the gates of heaven were broken. But something makes me turn, I don't know, to see another's footsteps there in the snow. I smile to myself and then I wonder why it is you only cross my mind in winter. Zapraszamy do reklamy. Dziś filetujemy ceny i wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. 3D, 42 cale, LG Smart TV za 1690. 4K Ultra HD, 50 cali, Samsung za 3290. Laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 500 za 1099. Smartfon Samsung Galaxy Grand Neo za 649 zł. I 50 rat 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Wesołych